Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, det blev altså sommer på en onsdag i år, og her lidt over 9, der har aktiemarkedet netop lagt fra land. Vi tjekker temperaturen de næste 55 minutter, i hvert fald her på aktierne. Og til det har jeg som altid inviteret gæster i studiet fra vores helt egen klub. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Portføljeforvalter altså her i Millionærklubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Og så en gammel ven, kan jeg måske godt tillade mig at sige. Sune Berg Hansen, velkommen til dig også. Mange tak. Aktieinvestor, og du har tidligere besøgt os, det var tilbage i, jeg var lige ved at sige, gamle dage, da vi boede over på Radio 24/7. Der var du blandt andet inde og fortælle om uran, en investering, der lå vente lidt på sig, men som i den grad har bonget ind her på det seneste. Du har en fortid som professionel pokerspiller. Jeg ved ikke, om du stadigvæk spiller. Gør du det? Jeg spiller ikke poker mere. Nej, det er slut med det. Så er du også syvdobbelt Danmarksmester i skak og Sune. Altså, jeg kan lige så godt indrømme, jeg havde nogle fordomme om det der med at læse om, at jeg skulle have en pokerspiller i studiet, fordi der er sådan et eller andet gambling mindset, tænker jeg, når man taler poker, men da jeg så læste, du også er skakspiller, så ændrer det sig fuldstændig. Der er altså nogle forhold om de der spil der. Hvordan vil du betragte dig selv rent risikomæssigt over i investeringsverdenen? Og der er nok til lidt højere risiko, men jeg kan også sige, at jeg prøver at kompensere ved at være meget langsigtet og prøve at sætte det, jeg tror, jeg kan i spil bedst muligt. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi skal snakke om i dag. Og man kan også sige, med hensyn til poker, så kan man sige, i gamle dage, hvor der var westernfilm og sådan noget, der var pokerspillere måske nogle hustlere, men i dag er det jo nogle number-crushing-nørder, som sidder med mange skærme og mange statistikprogrammer, mens de spiller online poker. Mm. Og så med Mads Christiansen, der er jo også med i programmet senere, han også har fortalt os flere gange, så er I jo altså ret gode til sådan at vurdere risiko hele tiden, altså at tage, statistikken i brug, når I skal vurdere, om I skal gøre det ene eller det andet i det spil der. Ja, du laver det hele om til sandsynligheder og tal og scenarier, og så kigger du ud fra det. Så ja, det vil jeg sige, det er en ret god træning til investering. I dag er der også kommunikation og marketing, du beskæftiger dig med. Du er medstifter af selskabet khonline.dk. Og så er du måske også kendt, det kan være, der er nogle af vores lytter, der husker, at det var dig, som var ude i, jeg tror det var 2015, at sige, at du ville få 1 million til at vokse til 15 millioner på 10 år. Hvordan går det lige med det? Ja, jeg har ikke 15 millioner endnu, desværre. Du har også lidt tid at løbe på endnu. Jeg har lidt tid at løbe på. Jeg er ikke i mål. Jeg kom også ud i nogle personlige ting, som gjorde, at jeg har taget nogle penge ud og puttet noget bolig. Life happens. Ja, men jeg vil sige, at jeg har i hvert fald slået markedet de sidste 4 år, og er over stregen stadigvæk, men der skal give os rimelig kraftigt, hvis jeg skal nå de 15 millioner. Ja, okay. Men det er meget godt at have en målsætning, og så kan man jo se, om man når den helt til 2025. Ja, vi tager dig sikkert ind igen, så kan du få lov til at stå på mål for den, Sune. I hvert fald velkommen her i Millionærklubben. Michael, lad os starte med at kigge på dagens marked, og måske først det regnskab, der er landet fra Matas her til morgen. Ja, jamen Matas-aktien bliver sendt 3% op. Det er vel egentlig en rimelig reaktion. Overskrifterne, det er jo breaking på rekordomsætning, men altså sådan kigge ned bag ved tingene, så går det går rimelig godt. Guidance for næste år, jo ikke voldsom vækst herfra. Vi skal jo huske på, at nogle af de her coronavenner er bare det, og du ved, kan blive ved med at vækste oven på tingene, ikke? Det er måske meget godt. Sådan ned under overfladen, en guidance, som afspejler lidt vækst næste år, rimelig flad indtjeningsvækst, fordi de store investerer jo lige nu i deres online-forretning og udbyggelsen af den. Altså, så de er i gang med sådan et investeringsprogram der. Altså, når man vil klare sig online, og det vil vi sikkert snakke mere om i dag, jamen så skal man jo have sin distributionscenter, man skal have dag-til-dag levering, du ved, man skal have de her ting. Men altså, i Matas-aktien, du ved, kortsigtet, et rimeligt regnskab i dag, den stiger på det her langsigtet, der er det, jeg er jo vild med den, det er deres kundeklub, ikke? Hvor de har 1,7 millioner kundebrugere. Vi kommer måske ind på det lidt senere i programmet her, men der er jo sket det her privatlivsskifte på internettet, hvilket gør det rigtig svært at bruge noget, der hedder tredjepartsdata. Det er der, hvor de jagter os på cookies og kigger rundt, hvad laver vi, og så kan man lige præcis target. Det må man ikke så meget mere, eller vi har i hvert fald forhindret det på vores iPhones, kommer måske andre steder. Dermed bliver det der at eje og have retten til at sende mails og have det liggende ind i en database, fordi man har spurgt dig som kunde og har lov til at bruge de her data. det blev et rigtig vigtigt middel i online marketing-kampagnen. Det er jo ikke noget, du ser i dag eller i morgen, men hvis det her det fortsætter, så de her 1,7 millioner kundeklubmedlemmer, som Matas har, som de bruger rigtig meget energi på og pusher rigtig godt ud, jamen for mig, der er det bullcasen i den her aktie, ikke? Og derfor jeg synes, den er rigtig interessant at se på Matas. Omnichannel bruger butikkerne, den her kundeklub, og deres evne til at blive ved med at løfte på den her kundeklub, og de har en konkurrencemæssig edge i forhold til alle mulige andre online forretninger, fordi de selv ejer deres kundedata. Men Michael, jeg synes bare, vi har talt rigtig meget om, at de skal løfte på den der kundeklub, og det kan godt være, at de er kommet så nogenlunde godt i gang, men går det hurtigt nok i forhold til, hvad investorerne gerne vil se? Ja, det tror jeg egentlig. Altså, nu er det jo en relativt flad online vækst her, så du ved, dem der sådan lige ikke kigger ned under overfladen, de vil nok sige, og der er også lidt, der er lidt fald på kurvestørrelsen, altså hvor meget folk køber. Bare husk på, vi er jo målt op mod corona, altså du ved, alle online forretninger, altså de er jo målt op med corona, altså corona vinder, du ved, online for enorme smæk, du ved, ude i aktiemarkedet, de er jo bare corona vinder og så videre. Det er jo den, man er målt op imod, så det er jo svært at se lige nu. Så jeg tror, man skal tage de lidt længere briller på og forstå den der konkurrencemæssige edge. Og ja, jeg ved sådan underliggende, at de bruger det her rigtig, rigtig meget til at virkelig øge deres vækst. Det her, det bliver jo aldrig en 10-15-20% vækst. Husk nu på, de har også alle deres forretninger, der vækster nogenlunde flat. Men prissætningen er jo så også heller ikke særlig høj i Matas. Og så er der selvfølgelig store problemer, som alle stiller sig lige nu. Det er jo de her kundevendte forretninger, altså det, vi kalder detail, ikke? Altså, investorerne bryder sig ikke ret meget om lige nu. Hvad betyder inflationspresset, ikke? Altså, Matas smelter jo også om lidt stigende råvarepriser og så videre, de tror, de kan overvælde det, og frygten for, hvad sker der i en recession, forsvinder den her stærke forbruger og så videre. Og det er jo, der ligger Matas jo lige nu, og den diskussion er ikke over, den er blevet lidt bedre her i de sidste stykke tid, så det der. Men altså, når jeg løfter mig op i helikopteren og kigger på det med at have kundedata og bruge de her kundedata, fordi de er så meget mere værdifulde end andre online marketingmetoder, så er det der, jeg tror, man skal lægge sig som investor, men du ved, om det sker i overmorgen, eller altså, det er ikke sådan en aktie. Og vi skal tale meget mere om værdien af online markedsføring netop med dig, Sune. Så inden vi sådan hopper helt ned i den balje, overordnet set, er Matas en aktie for dig? Det kunne det godt være. Mm. Altså i gamle dage var det jo faktisk skrækeksemplet på, hvordan man ikke skulle gøre online. Fordi de havde netop den her kundeklub, hvor man kunne sige, det er nærmest den bedste database, du kan have i hele Danmark. Samtlige interesserede købere er her, og så brugte de den som gammeldags købmand til at forsøge at slippe af med ukurante varer, nogle små fæsende point og alt muligt andet. Og vi sagde, om lidt kommer Amazon, de er ved at rulle ud i Sverige, de kommer om lidt i Danmark. Og de har altså bundling på, det er noget, vi kommer til at snakke om senere, i en masse, så du får videotjenester, og du får hurtige leveringer, du får alt muligt oveni. Og så sidder de og fitter rundt med deres point og deres det ene og det andet, og de kan ikke finde ud af at gensende deres mails, hvis folk ikke åbner dem med en ny overskrift. De kan ikke finde ud af at segmentere i deres mailingliste. Man kan gøre alle mulige ting. Man kan gøre de vildeste ting med de her mailinglister, og det var de slet ikke i gang med. Og man bare sige, okay, de fattede overhovedet ikke, hvad de lavede. De sad på en guldgruppe, og de forstod det ikke. Og nu virker det sådan, som jeg kan høre på Michael, at nu har de fattet det. Ja. Og så er det jo så kan det jo godt blive rigtig godt. De har stadigvæk nogle udfordringer i forhold til til at de ikke er dispersed lige så meget som for eksempel Amazon, men til gengæld har de jo godt fat nu, og hvis de kan få en loyalitet og bygge en voldgrav omkring det her, især online, få de der kunder stakket op nogle point, der er noget værd, så kan det godt blive rigtig interessant for dem. Ja, okay. Så jeg synes det er interessant. Vi kommer også ind på noget omkring showrooming kontra webrooming, at faktisk har de en kæmpe fordel. Man kan se, at Apple lavede lige pludselig en masse butikker. Amazon har købt Whole Foods og sådan nogle ting for at lave butikker. At faktisk går, man har jo været bange for, at det skulle være butikstød og alt muligt andet med den her showrooming. Men faktisk viser det sig, at webrooming er dobbelt så stort. Hvad står showrooming for? Showrooming står for, at man kigger ned i butikken, og så kommer hjem og kører den online. Mm. Webrooming består i, at man kigger på nettet, og så kommer man ned og kører den i en butik. Og den er faktisk dobbelt så stor. Okay. Så derfor er det rigtig stor fordel at have butikkerne, som Matas har. Så jeg er ved at blive lidt bullish på Matas, det vil okay. Jeg godt sige. Og det er altså ikke været en, jeg aldrig vil have. Spændende udsigter fra Matas-aktien. Michael, hvis vi lige zoomer ud og ser på aktiemarkedet generelt, hvordan er humøret så derude? Jamen altså, i Europa rimelig godt. Futuren i USA, vi kan ikke rigtig følge med på det danske marked. Hvis jeg sådan ligesom skal prøve at komme med en forklaring, vi ligger rimelig flat, hvor Europa stiger en halv, og futures i USA. Til lidt ud til, der er en tendens til til den her, de her voldsomme bevægelser, vi fik oven på de amerikanske aktier. Det var jo tydeligt, der var en masse short covering i sådan noget som GN-aktien. Ikke? Det kan ikke lige helt holde ved. Så også Bavarian jo virkelig også sandsynligvis noget short covering, altså afdækning af de her meget, meget korte positioner. GN på nyheden om, de muligvis skal købes. Den var meget tyndbenet, men jo en highlight af, hvor billig den er blevet. Bavarian, de her order, det her, altså, hvor folk virkelig var ude og lod de her aktier stige 10-20%. Det er nogle af dem, der dør lidt i dag. Altså, du ved, det er et generelt marked, der kører op, men Danmark er lige ramt af de der enkelte aktier. Men sådan en relativ flad dag, så lidt ro på. Og vil egentlig lidt et styrkesignal i det her rebound, vi er ved at have. Ikke? Altså, fordi de amerikanske renter kørte jo 10% op i går, de europæiske tårtnede op. Det er Europa, der trak det her, vores inflationstal og så videre. Og markederne tog det egentlig rimelig roligt. Jeg er godt med på, at de faldt lidt i USA, men sidste gang, vi havde 10 basispoint stigning på renterne efter, du ved, sådan at det havde sættet sig lidt, ikke? Der tror jeg, Nasdaq var 4% nede. Ikke? Så der er sådan lidt et styrketegn, men der måske var røde tal i går. Jo, og man vender sig hurtigt til, at hvis det ikke falder sindssygt meget, så er det bare en dejlig dag. Jamen, og det er det jo, altså, fordi det er jo de her reaktioner på renten, du ved, vi virkelig har set. Så der er et eller andet styrketegn i det, der er ved at bygge sig op i et eller andet rebound her, at vi ikke panikkede mere i går, og vi allerede i dag åbner op på trods af de her rentestigninger. Måske fordi de var ude for Europa af, det kan jeg ikke lige helt vurdere, der trak tingene. Så der er det styrketegn, og så fik vi jo efter markedsluk jo også inden for tech-sektoren, som jo er den, der skal prøve at lide os ud af, det er godt Salesforce-regnskab, sådan. Ja, det var ikke bravende, men det var meget bedre end forventet, og nedjusteringen af guidance på toplinjen var sådan set, valuta, så du ved, altså software til du kan sige til business er altså det er regnskab på regnskab på regnskab, hvor de egentlig bare fortsætter med at levere, ikke? Al den her frygt for at det skal i jorden på grund af lavere vækst og så videre. Jamen, altså alle regnskaberne altså vasker det af, og det er ligesom noget af det, der skal vende igen, ikke? Fordi det var tech sektoren der trak resten af markederne med ned, så lidt positivt tegn for den her rebound, vi er i gang med, måske har lidt ben at gå på. Så vidt er altså et par af overskrifterne her på årets første sommerdag, der netop er skudt i gang på aktiemarkedet, og også her i Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet, og Sune Berg Hansen, og vi skal tale meget mere om forretningsmodeller, og hvordan man kigger ind i, ja, nogle af de, skal vi kalde dem nye forretningsmodeller, det er du blandt andet ekspert i, Sune. Og hvis du har spørgsmål til Sune eller Michael, så er du velkommen til at skrive til mig. Det er på sms'en 42 43 03 21. Bare husk at starte din sms med Mio, og så send den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, enhver aktieinvestor med respekt for sig selv leder selvfølgelig efter fremtidens vinder og de selskaber, der måske bliver morgendagens stjerner. Og noget af det, som du kigger på, Sune Berg Hansen, det er måske nogle af de nye typer af forretningsmodeller. Men måske skal vi lige starte med at kende dig lidt som investor. Hvad er det for en edge, du egentlig har derude i markedet? Ja, altså, jeg kommer jo til en vis grad fra poker, og så selvfølgelig online marketing. Og så har du jo også, lad mig lige sige det, fordi jeg ved, der er nogle af vores lyttere, der går op i det. Du har altså også en økonom baggrund. Det har jeg, ja. Så du ved, hvad du taler om. Jeg har brugt mange år på universitetet. Ja, sorry. Ja, nej. Det, man skal kigge på som privat investor, som kan være interessant, det er at spørge sig selv, altså det, jeg kalder førsteordensbetingelser, og det er også det, vi skal snakke lidt om lidt, det er, hvilken edge kan man have som privatinvestor? Mm. Fordi du konkurrerer med nogen, der sidder med en Bloomberg-terminal, hvor de får tips og statistikker og nøgletal væltende ind på sig hele tiden. Så kan du konkurrere på det? Det er ikke sikkert. Men du kan godt konkurrere alligevel som privatinvestor. Du kan konkurrere ved, at du måske kan sætte nogle ting sammen, og det er det, vi kommer til at prøve at gøre om lidt, som ikke er sat sammen på samme måde før. Det vil sige, at du anskuer aktiemarkedet på en anden måde, hvor man kan sige, at de fleste økonomer aktieanalytikere, de sætter sig ned, og så kigger de på nøgletallene, og så regner de igennem og ser, om tallene stemmer. Men hvis du nu vender den om og siger, okay, lad os lige kigge på, hvad virksomheden laver, og om det giver mening, og om det er værdifuldt, og om de kan blive ved med at skabe værdi på den måde, og om de har en voldkrav. Så kig på nogle lidt andre parametre. Noget andet, man kan have som privatinvestor, som er en rigtig god edge, det er tålmodighed. Fordi der er et pres på aktieanalytikere og alle dem, der sidder og handler med aktier om, at de skal levere et afkast hver kvartal. Men der er jo mange ting, der udspiller sig over meget lang tid. Det gælder især inden for online og software, hvor det er altid, man tænker, lige om lidt, så kommer det her 3D-printing, ikke? Og lige om lidt, så kommer de selvkørende biler, lige om lidt, og det tager altid meget længere tid. Der er en, der hedder Hofstetters lov, som siger, at altid tager længere tid, end man tror, også selvom du tager højde for Hofstetters lov. Det er sådan en selvreferenterende lov her. Men du kan altså have en edge, hvis du kigger på den lange bane og siger, jamen om 10 år, der vil algoritmerne have overtaget det her, der vil den her befolkningsgruppe være blevet så meget rigere, så der er noget demografi, noget middelklasse, der vokser, og der er nogle megatrends, du kan investere ind i. Og det vil jeg anbefale, at man kigger på. Det er der selvfølgelig mange, der gør, og det er også derfor, der er mange aktier, der bliver hypet. Og det er også derfor, vi skal snakke lidt om, hvordan man undgår, hvad skal man sige, at købe ind i de forkerte forretningsmodeller. Fordi bare fordi det er en god idé, betyder det ikke, at det er en god forretningsmodel. Men Sune, betyder det dermed, at du siger, at de private investorer skal lade være med at holde så meget øje med EBITDA og price earning og price sales og den slags nøgletal? Nej, fordi det er understøttende, og der skal jo være nogle tal, der virker, fordi at hvis det er helt til hest, så hjælper det jo heller ikke noget. Men man kan bare sige, at regne dem bedre ud end de professionelle, er ikke sandsynligt, at man kan gøre det. Mm. De har simpelthen bedre data til rådighed. Og derfor vil jeg sige, ja, du skal regne på det, og det er fint, hvis du regner på det. Især hvis du finder nogen, der ikke har analytikernes bevågenhed. Det vil sige dem, de ikke sidder og følger og har overvågning på og har sat to analytikere på fast. Der kan du sagtens finde guld. Altså Thomas Tang er jo fantastisk til, at han har et overblik over samtlige aktier i small cap og mindre mid cap i hele Norden, og kan sidde og se på, hvad der følger, og så opdatere, og så hurtigt komme ind og reagere. Mm. Det kan du godt gøre som privat på den måde. Det vil du også kunne gøre. Men du kan også prøve at lede efter nogle andre typer edges, og det er så det, jeg prøver på. Fordi jeg prøver at sige, okay, hvad er god til i skak? Hvad er god til i poker? Det er at prøve at få nogle strukturer til at hænge sammen med noget andet. Så det er det, jeg prøver. Så lad os prøve at høre lidt om de edges, som du sådan specifikt kigger på. Og vi starter igen med førsteårsbetingelserne. Online er jo en anden måde at skabe værdi på, end man tidligere har set. I gamle dage, der i økonomibaggrund, der havde man to input, ikke? Man havde arbejdskraft, og man havde kapital. Og begge dele er jo en løftestang for, at en person kan blive meget rig, for eksempel, ikke? Ved hjælp af nogle andres ting, noget kapital og noget arbejdskraft. Men med algoritmer og netværk, så kommer der nogle helt andre ting i spil, som man skal være opmærksom på, som har nogle helt andre love. Altså netværkseffekterne er meget, meget store. Altså bare det, at et net vokser fra 1 til 2 til 3 til 4 til 5, så kommer der rigtig mange flere, så bliver netværket meget mere værdifuldt. Mm-hmm. Så derfor er de her netværkseffekter meget store, og derfor betyder det også, at der kommer nogle, der kan laves meget, meget store, hvis du finder en rigtig idé, profiter på det her, men der kommer også et pres mod standardisering, fordi man kan ikke have alle mulige systemer kørende rundt, så man skal også vælge vinderen, hvilket kan være rigtig svært. Bestemt stadigvæk, selvom man måske forstår nogle af de andre ting end sådan i den traditionelle investeringsverden. Men Sune, siger du dermed, at vi kan ikke forstå de nye typer af virksomheder, deres forretningsmodeller med sådan det gamle mindset? Altså, man kan jo godt tage tallene, men nu kan vi tage et eksempel på en aktie, for eksempel sådan noget som Mercado Libre, der har en PE på 100. Den kan du aldrig købe, hvis du bruger de gamle modeller. Men hvis du bruger nogle nye modeller for at regne på, eller ser på, at du kan se befolkningstilvæksten, og du kan se, at de har en eller anden vækst på 63% om året organisk, og det har de haft de sidste 5 år, jamen, så kan du se, okay, hvis de kan godt vokse ind i den her PE, det vil sige, hvis du kigger 10 år frem, så er det super billigt nu, mens hvis du ser på lige nu, så kan du aldrig købe den med, hvad skal man sige, i hvert fald som value investor for eksempel, hvor vi sikkert alle sammen vokset lidt op med og har læst Buffett og The Intelligent Investor og alle de her ting, ikke? Så det er en ny måde, du tænker på. Kan man sige det på den måde? Ja, og der vil jeg, ja, fordi der, gevinsterne er enormt store, hvis du rammer den rigtigt. Hvor man kan sige, indsats og udbytte slet ikke er, det er sådan dekoblet. Det er det ikke i kapital og arbejdskraft, og som regel. I hvert fald ikke, hvis det er manuel arbejdskraft. Der kan du sige, der får du, når du putter noget, 3 input ind, så får du 5 ud, output out. Men hvis du putter 1 input ind af den rigtige stykke lille kode, så kan du få 200 millioner ud, hvis du har ramt den rigtigt. Så det skaber en asymmetri, som man skal være opmærksom på. Så hvad er det, man som privat investor skal særligt holde øje med, hvis man skal vurdere værdien af de her, sådan, skal vi kalde dem online forretningsmodeller? Ja, det jeg i hvert fald er begyndt at kigge meget på, og det er selvfølgelig også kvæg mit arbejde, at vi møder rigtig mange online forretninger, det er om incitamenterne er aligned mellem, hvad forretningen gør, og hvad kunderne gerne vil have. Og der kan man jo se nogle af de gamle forretningsmodeller, der er det ikke sådan. Og det er et problem. Det er det også heller ikke alle steder inden for online. Altså for eksempel, vi har jo lige haft regnskaber fra SAS. Mm-hmm. Og SAS er jo et godt eksempel på, at de bruger alle deres kræfter på at forvirre kunderne med priserne, sådan, så de kan tage lidt ekstra, fordi de er en konkurrencesituation, der er forfærdelig. Så de bruger ikke deres energi på at lave de bedste flyrejser. De bruger deres energi på at sælge sæderne på forskellige vis, så de bare kan tjene lidt og få det til at løbe rundt. Fordi der er ikke nogen entry barrier. Der er alle mulige ting, der ligesom... Så det, man skal kigge på, det er voldgrave, og det har man også i den gamle økonomi. Altså, er der, fordi kapitalisme, man får at vide, det handler om konkurrence, men det gør det ikke. Det handler om at undgå konkurrence. Og hvad er forskellen på de to? Ja, du vil ikke være et marked, hvor du skal konkurrere med nogen. Mm-hmm. Så en af de rigtig gode ting online, du skal kigge efter, det er, om du kan blive en kategori af én. Så du ikke har nogen konkurrenter. Du ikke kan sammenlignes med nogen. Så bliver du prissætter, og du har og de andre kan ikke komme ind og true dig. Og der kan man sige, altså Apple er jo et godt eksempel. Google er et godt eksempel på nogen, der er der. Mm. Altså det er lidt over i det der Red Ocean, Blue Ocean, som vi har kendt i ganske mange år. Ja, ja. Altså det er jo en af de ting. Altså markedet i vækst er jo altid bedre, ikke? Og så er det jo sådan set ligegyldigt, eller der er en stor efterspørgsel, ikke? Mm. Selv hvis du har en pølsevogn, hvis du er den eneste pølsevogn på Goddersgade klokken 2 lørdag aften, så skal du nok sælge alle dine pølser, ikke? Det siger sig selv. Men hvis der ikke er nogen efterspørgsel, så har du et problem, ikke? Men nu nævner du selv lige SAS som værende et eksempel på noget, der ikke sådan fungerer, skal vi bare sige det, særlig godt, i hvert fald ikke lige for tiden. Men der er dog andre flyselskaber, som på en eller anden måde formår at komme godt igennem også kriser, og Norwegian har jo sådan set egentlig gjort det meget godt. Så Sune, har der også noget med sådan, hvad skal man sige, ja, ned i det enkelte selskab, selvom forretningsmodellerne vel egentlig ret beset ligner hinanden meget godt? Ja, altså det, selvfølgelig kan du godt finde profitable flyselskaber, og du får profitable teleselskaber eller profitable elselskaber, som alle sammen er de her, hvor du... Det er stort set det samme produkt. De konkurrerer på pris, og så prøver de at forvirre deres kunder for at tjene lidt ekstra. Men det er ikke en særlig fed branche at være i. Fordi for det første er der ikke aligned mellem, hvad du egentlig tjener penge på, og hvad du bruger din energi på. Hvilket for eksempel Netflix er. For det andet, så er der, hvad hedder det, entry-barriererne, de er alt for små. Det koster måske 10 millioner at lease et fly, lave en hjemmeside, hyre et par personer til at passe nogle telefoner, og så videre, så er du nærmest et flyselskab. Og det vil sige, at så snart nogen begynder at tjene mange penge, så kommer de andre drønende ind. Og der er ikke nogen, der kan holde dem ude. Du kan ikke bare lige gå ind og sige, at Apple tjener mange penge, lad os lige blive nye Apple. Det er ikke så nemt. Men måske, jeg kender faktisk en, som vil mene, at Netflix er sådan et selskab, som man sådan relativt let kan kopiere. Altså, det handler sådan set bare om at have nogle film, og så smide dem ud til folk på nettet. Og det kan godt være, at der skal kodes et eller andet, men hvad vil jeg? Jeg forestiller mig sådan trods alt relativt let at kopiere. Hvad siger du til det? Og Netflix er også, de har ikke en naturlig, fordi netværkseffekten er der ikke på den måde i Netflix. Til gengæld kan man sige, at de har jo fuldstændig aligned med, hvad deres brugere vil have, ikke? De både, du kan få det, når du vil have det, hvor du vil have det, hvad du vil have, lige nu og her, og hvis du ikke var tilfreds med det, så skifter du bare film, eller serie, eller et eller andet. I modsætning til gamle dage i Blockbuster, hvor du skulle ned til Blockbuster, så skulle du finde en film, så kom du hjem, og så skulle du måske endda have en moviebox, hvis du ikke havde nogen video, og så skulle du ned og afløre filmen, og hvad hedder, hvis filmen var dårlig, så er det bare ærgerligt, ikke? Så deres forretningsmodel, de skal kun koncentrere sig om at lave godt content, men der er ikke rigtig nogen barriere. Det er klart, hvis du ikke har ret mange film, så der er nogle kapitalbarriere, ikke? Mm. Hvis du ikke har ret mange film, så kan du ikke lave en ny Netflix, fordi så siger folk, jamen jeg gider ikke at betale 80 kroner om måneden, når du har 4 film, ikke? Altså det så du skal jo have en kritisk masse, og man kan sige, deres voldgrav vokser jo i og med, at de hele tiden producerer indhold. Deres problem er så også, at deres omkostninger også vokser. Mm. Sune, kan du udfolde lidt mere, hvordan man vurderer værdien af de her netværkseffekter, hvis man skal sidde og kigge på det som investor? Altså man skal i hvert fald kigge på, om de spiller den rigtige vej for dig. Og om de har mulighed for, om de kommer til at, om man bare kan gå ind og kopiere dem. Og så skal man gå ind og kigge på, om det er aligned mellem de her... Så kan man sige, at hvis man har netværkseffekterne, så får man alle mulige andre muligheder, når man først har samlet folk ind. så for det første, så kan man styrke netværket på alle mulige måder. Man kan også holde andre ude på alle mulige måder. Vi kan jo se, hvordan Apple, de holder folk ude, og nu begynder de også at signere for eksempel Facebook, med, som vi snakker om, den her privacy, tredjeparts ting med iOS 14, som også marketeres, vi sidder og river os selv i håret over, at vi ikke kan følge efter folk fra Facebook mere. Ja, fordi de ikke må dele data. Nej, præcis. Ja. Den slags ting. Så kan du også gøre det, at du laver bundling for eksempel, ikke? Hvis du, så kan du begynde at integrere dig op og ned. Og diversify, det kan man se, Amazon har jo været super gode til at ligesom sprede sig som sådan en kraftpest ud over det hele, hvor de ligesom langsomt æder virksomhederne, og servicen omkring den transport begynder de at tage med. Så laver de en videotjeneste. Nu for eksempel Matas, som vi snakkede om før, de skal jo konkurrere med Amazons videotjeneste. Hvor fair er det egentlig? Skulle Matas så starte en videotjeneste for at konkurrere med Amazon? Ja, det kan måske også noget. Jeg tror faktisk, de har sådan noget online rådgivning om, hvordan man tager læbestift på, eller Hvad ved jeg, et eller andet i den retning. Men Sune, jeg tænker bare, at de her netværkseffekter, er de ikke også sådan ret flyvske, fordi at, ja, der var engang, alle var på Facebook, og så lige pludselig så var det mega on-trendy at være på Facebook, jo. Når det går ned alle de gamle, og så lige pludselig skal man være på TikTok, og så skal man, altså, det flytter sig jo lynhurtigt. Ja, og det er jo også, selvfølgelig, det flytter til sig til en vis grad hurtigt. Men det er også med, om du egentlig er aligned med dine kunder. Fordi hvis du er det, hvis kunderne er superglade, så flytter de sig ikke. Man kan også sige, jo, de unge, de vil ikke være der, hvor de gamle er. Men man kan også sige, at for Facebook, der er det faktisk bedre at have de gamle, fordi de har meget mere købekraft. Så deres reklamer bliver mere værd. På den måde. Ikke? Men for eksempel, hvis vi nu tager sådan nogle som Facebook og Google og deres forretningsmodel. De har været fantastisk succesfulde. Jeg skal lige huske at fortælle historien om, hvordan Google vandt serverskrigen. Ja. Fordi det havde jo i går omkring Google, at de vandt, og de havde bedre algoritmer. Ej, det var ikke helt derfor. Det var de her Brin og Page, de satte sig ned og analyserede de søgemaskiner, der var, og fandt ud af, at de fungerede ret dårligt. De fungerede ikke særlig godt. Og så fik de en idé, for de kom begge to fra universitetsmiljøet, det akademiske verden, og så sagde de, hvad med, at vi bruger referencer? Ligesom man gør på videnskabelige artikler. Jo flere referencer den har, jo bedre er den. Og så begyndte de at bruge, og det er på reference, kan man sige, inden for online, det er links. Og så begyndte man at sige, okay, hvis nogen linker til dig, og derfor sender besøgende fra deres side over til din side, så er det samme som en reference, at din påskyndelse af, at din side er god, så er den nok bedre. Og så lavede de sådan et PageRank i system, som egentlig, hvis man skal bruge et moderne ord, så er det social proof, at man ligesom nogen andre har sagt god for dig. Og det viste sig at være fuldstændig overlegne, de der lidt, på det tidspunkt, hjælpeløse algoritmer. Så derfor fik de meget bedre søgeresultater. Dengang var der jo ikke rigtig nogen, der vidste, hvad man skulle bruge de her søgeresultater til. Hvad skal man med det? Og så fandt man så ud af, hvordan man ville monetize det. Og der valgte man måske forkert. Men altså, det er jo indlysende her at se i bakspejlet, at det var en virkelig god idé, de kom op med de to der. Men altså, når man sidder og kigger fremad, hvordan skal man så vurdere, hvad der er en god idé, Sune? Det er jo det, vi prøver på aktiemarkedet. Ja, jamen, vi prøver at kigge på. Det, man kan sige for eksempel med Facebook og Google, dem har jeg ikke selv investeret i, fordi jeg har problemer med deres forretningsmodel. Og det er, at de er reklamebaseret. Og der er et problem i forhold til, hvordan hvad brugerne gerne vil på Facebook og Google, og hvad Google og Facebook gerne vil bruge brugerne til. Så i bund og grund, så laver Facebook, de laver det her store sociale platform, og så betaler du ved, at de tager din opmærksomhed med nogle reklamer. Men det er du egentlig ikke interesseret i. Det er faktisk ikke i din interesse. Og jo mere flere penge, de skal gøre, jo mere af din opmærksomhed skal de tage, og jo dårligere bliver de. Så jo dårligere bliver de deres produkt, så de kannibaliserer deres eget produkt ved at monetize det. Det samme med Google. Hvis du ser på side 1 i Google på de mest, hvad skal man sige, konkurrencetunge søgeord, så er de første 5, det er Google Ads. Det vil sige, at det er nogen, der har betalt indhold. Og det er de er faktisk ikke nødvendigvis de bedste resultater for dig. Det er dem, der har betalt mest. Det er så et andet problem for dem. Det er, at det er et problem for annoncørerne, den måde, det er struktureret på Google og Facebook. At der ligger sådan et auktionssystem bag ved annoncerne. Det er sådan noget, det er lidt teknisk med sådan noget second bit hidden auction model, som gør, at du får den der vinder. Den, der har budt højst, får det til nummer 2's pris. Mm-hmm. Det gør så, at man faktisk har incitament til at byde ens reservationspris, det man gerne vil, men egentlig mener, det er værd. Problemet er bare, hvis nu der er 9, der byder, eller 10, der byder, så er der en, der vinder. Alle de 9 andre, de synes, det var for dyrt. Hvad er sandsynligheden så, i pokertermer for eksempel, for at nummer 1 havde ret i, at det her var den rigtige pris for at forvise sin annonce? Mm. Så det er det, der hedder, man kender det fra oliekilder og sådan noget i gamle dage, hvor man bød på den. Winner's curse. Den, der vandt, tager. Ja. Og så derfor, det her auktionssystem, det har en indbygget inflation i sig, at reklamepriserne bliver hele tiden højere og højere. Og derfor, det er også derfor, hvis I ser på Facebook, der kommer hele tiden nye reklameformer, fordi så begynder annoncererne at flygte fra den her reklametype, fordi den ikke virker mere, den er for dyr, og så kommer de med nogle nye, og så har de bedre priser på dem som intropris, og så når den er blevet konkurreret op, så kommer der en ny version og så videre. Så nu, lige nu, i starten, da jeg startede med at annoncere på Facebook, der havde man 3 at vælge mellem. Nu er der over 26, tror jeg, man kan vælge mellem af forskellige formater, man kan lave annoncer i, og de bliver ved med at komme med nye. Mm. Ja, Sune, der er meget, vi skal igennem, og du fik lige lov til at trække vejret et øjeblik der. Google og Facebook er altså 2 aktier, som du i hvert fald ikke investerer i. Der må være nogle andre, som har nogle spændende forretningsmodeller, som du lige præcis synes er voldsomt gode at investere i. Ja, altså jeg kan i hvert fald godt lide Mercado Libre fra Sydamerika. Det har været min største taber i år, så det er jo sjovt at stå og reklamere lidt for den her. Men det er jo et fremragende selskab, super, super veldrevet i en... De har jo alle de der, hvad skal man sige, parametre på deres side, som man gerne vil have. For det første er de en kategori af 1-1. De er de førende i Sydamerika. De leverer et produkt, som kunderne har brug for. Især, kan man sige, på bankområdet, hvor halvdelen af alle folk i Latinamerika, de har ikke nogen bankkonto. Og der kan de gå ind og levere lån og alt muligt andet. Og der er de begyndt især også at være offline og har kæmpe vækst i det her, hvor de ligesom formidler lån til folk og formidler betalingsmuligheder. Og så har de selvfølgelig deres handelsplatform. Og så har man så, kan man sige, området, der er 22 lande i, de dækker, det er 649 millioner eller sådan noget mennesker, som, hvor halvdelen ikke er online endnu, det kommer de nok på et eller andet tidspunkt, de bliver nok også rigere, ligesom vi gør resten af verden, så det er rigtig, rigtig spændende. Og Michael, Mercado Libre er jo en aktie, vi kender også, fordi Mads Christiansen har den liggende i sin portefølje, men PE-wise, hvor har vi... Det er omkring 100. Ja, okay. Jamen, altså, så det er jo altså også et af de der, som mange traditionelt tænkende, hvad skal man kalde dem, Buffett-agtige investorer, de vil holde sig fra. Den ligger ikke i min millionærklubben-portefølje, men den ligger i min egen portefølje. Okay. Altså, det er... Er det også på grund af forretningsmodellen? Det er på grund af forretningsmodellen. Altså, det er mest på grund af den her, de her vækstmuligheder, jeg ser i, at de bliver den her one app for all. Altså, du ved, de er gået fra at være en e-handelsvirksomhed til at blive en bankvirksomhed, til at blive en betalingsvirksomhed, til at blive der, hvor du køber dine forsikringer, det er der, hvor du lever dit liv, altså Alibaba, ikke? Tankegangen, ikke? Så ligger det måske heldigvis ikke i en kinesisk region, ikke? Og det er det, jeg ser i den her businessmodel, og det er det her, som vi siger, at jeg tror lige, der er en ting, man skal tage med, altså du kalder det tid. En anden faktor, man kan vinde på som privatinvestor, og man skal, hvis man vil investere, som ligesom vi gør, det er, at man skal kunne tage de her store udsving. Fordi det vil der være, når du er højt prissat, så kommer der store udsving, og det hader professionelle investorer. Det er det, du skulle tage som privat. Og det er altså svært. Det er ikke det nemmeste. Altså, du ved, det der med at lære at se langsigtet, og sige noget, der falder 80%, ja, det gjorde Google, det har gjort Amazon, faldt op 95%, og det så værst ud. Altså, det betyder ikke, at man ikke rammer, du ved, de dårlige ting, og der er nogen, der går mod 0, når de er faldet 95%. Men det her, man også kan slå de professionelle, det er ved at kunne tage de her udsving, men det er altså også rigtig svært. Men man skal også kunne tage det, hvis man vil investere på den her type. Mm. Vi ringer til Mads lige om et øjeblik. Jeg ved, han har også nogle input, han sms'er mig her løbende, så det tager vi med. Men Sune, hvilke andre aktier er der derude, som du synes er spændende? Ja, altså, jeg er meget opmærksom på politisk risiko, og det kan jeg se, at det er der rigtig mange af de her tech-virksomheder, der ikke er, og det er også, der er sådan lidt libertiner, eller hvad det hedder, i mange af dem, Elon Musk og den type, som, hvor de ikke forstår den politiske risiko, og der er jo aldrig nogen, der har stemt om, at de var for internettet, på trods af, at det har ændret vores liv fuldstændig, men der kommer noget politisk indgriben. Man kan allerede se det med, at nu begynder Apple at lege politibetjent over for de andre. Det er også lige et skub med konkurrencen, ikke? De sidder selv med deres App Store og tager 25% bare som sådan en godfather i beskyttelsespenge, for at folk kan få lov at lave distribution. Og det er jo også noget, man skal huske. Det var det, glemte jeg at sige. En af de absolut vigtigste ting online, det er distribution. Ja. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger det med, at man ved jo godt, hvad distribution er, når man skal ned i, have noget ned i supermarkedet på den ene eller den anden måde. Men online, der er det synlighed. Hvordan bliver du fundet? Har du en vej til forbrugerne til, at de kan forstå, hvad din forretning er, og til, at de kan sige ja? Der er ikke nær så stor for eksempel konvertering online, som der er i en fysisk butik, hvor, eller hvis du ligger på gadehjørnet. Og hvis du ligger, man kan sige, hvis du ligger nummer et på Google, så ligger du på alle gadehjørner i hele Danmark. Men hvis du ligger på side 3, så findes du slet ikke. Så derfor, hvis du er på side 3, og du har en super god software, du har en super god idé med et kæmpe vækstende forretningsområde, så bliver du ikke til noget. Og det er jo sådan, at cirka 95% af alt kode, der bliver skrevet i verden, det bliver ikke brugt til noget som helst. Så det er ret meget, der går til spil der, og der er rigtig mange gode idéer, som ikke bliver til noget, fordi de ikke har distribution. Så det er en af de ting, jeg vil kigge på rigtig, rigtig grundigt, når jeg kigger på en online forretning, det er, har de distribution? Altså både er deres forretningsmodel aligned med kundernes ønsker, det vil sige, at de egentlig skal bruge deres energi på at skabe værdi for kunden, fordi det er vindere på den lange bane. Det kan godt være, at man kan blive kæmpe monopol som Facebook og Google og klare sig godt alligevel, men der kommer konkurrenter, fordi, og det kan man også se på Facebook, det kan man også se på Google, der begynder at komme forskellige abonnementsbaserede modeller, og abonnementsbaserede modeller har en tendens til at gøre kunderne meget glade. En af dem, jeg godt kan lide, det er for eksempel sådan som Microsoft. Den er kedelig, det har ikke kæmpe potentiale, men de har jo en fantastisk forretningsmodel. Jeg ved ikke, om I selv kan huske det for nogle år siden, vi havde altså Microsoft. Der var opdateringer, der var det ene møgprogram efter det andet, og det virkede aldrig, og det spillede ikke sammen, og man kunne ikke det ene i det andet og det tredje. Og lige pludselig en dag, så holdt vi op med at snakke om dem. Mm. Vi hører aldrig om dem, de kører bare. De har lavet deres model om til en abonnementsmodel, og i alt skjul af det har de blevet en af verdens absolut mest værdifulde selskaber. LinkedIn kører de på samme måde. Der er kæmpe problemer for Facebook, meget stor politisk risiko, altså at de gør unge, psykisk syge og ligeglade, fordi at det er jo relativt psykopatisk, men også et problem og et rødt flag som investor, at man er ligeglad. Det samme med Uber, der slet ikke fattede, hvad de lavede. Mens Microsoft, de har LinkedIn, der er aldrig noget ballade derude, vel? Mm. Har I nogensinde blevet signeret på LinkedIn? Jeg i hvert fald ikke. Nej. Det er ikke meget i hvert fald. Ikke så meget, måske. Og så har de deres cloud business og så videre, og så har de lavet sådan en slags Tupperware-model, hvor de har en hel masse partner til at gå og sælge for dem. Ja. Okay. Så distribution, netværkseffekter og voldgrav, det er bare nogle af de nøgleord, du tager med dig her, når du skal vurdere aktieselskaber. Lad os hoppe en tur forbi Mads Christiansen, hvis I tager headset på, så kan I høre, hvad han siger. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Mads, det vælter ind med sms'er for dig her, og der er masser af ting, som du gerne vil forklare. Blandt andet det her omkring netværkseffekter. Hvad vil du gerne tilføje til den debat? Jamen, det er så rigtigt, alt det Sune siger, så jeg er en glad mand at lytte til det her. Altså, og netværkseffekter, sådan en simpel måde at forklare det på, det er, at for eksempel Kentucky Fried Chicken, hvis jeg sidder og spiser Kentucky Fried Chicken, så bliver mit meal ikke bedre af, at du også sidder og spiser det et eller andet sted. Men hvis jeg er på, Facebook, så bliver min Facebook-oplevelse bedre af, at du er på Facebook. Så det er det her med, at når andre kommer på, så vokser værdien for den enkelte kunde. Og så er det her med, at når et netværk vokser, jamen, så bliver værdien af den enkelte bruger også større. Altså det er ikke kun, at man dobler antal brugere. Når man dobler antal brugere, så bliver brugsværdien for den enkelte bruger større, og dermed bliver forretningen en bedre forretning af det. Og når man så ser Mercado Libre, altså deres netværk, det er jo mellem kunder og så butikker. Og jo flere butikker, der kommer på, jo bedre bliver kundeoplevelsen, og jo bedre kundeoplevelsen bliver, jo flere kunder kommer der på, og så kommer der flere butikker på, og så kører det derudad det her. At det her netværk, så taler man om, at de her platforme tipper imod en, at lige pludselig så behøver man ikke at markedsføre mere, fordi at man har bare det bedste produkt, og Lav, han vil også på Facebook, fordi at der er du og jeg, Bodil, og sådan noget, og så tipper det hele, altså det så behøver man ikke engang at markedsføre for Lav. Jeg tror, han vil være den dyreste på Facebook, ikke? Men... Ej, hvor er det, vi ikke har med i studiet nu. Men prøv lige at høre, det er jo Altså, jeg var lige ved at sige logik for Burhunds, når I præsenterer det for mig på den her måde, men ikke desto mindre, så er aktieinvestering jo altså også et game om at finde ud af, hvad vi alle de andre gerne eje derude, ikke? Altså, de her aktier, de er jo ikke sådan fuldt med, og de har haft det ganske hårdt, mange af dem, igennem lang tid. Så altså, Sune, når man skal investere, så er det jo ikke bare nok, at I synes at have fået den gode idé. Nej, det er det ikke. Det er der også nogle andre, der skal synes. Men, så hvorfor synes resten af verden ikke at indse det, som I tilsyneladende taler om? Altså, når den handles, man kan jo lige bare handles til en PE på 100, så er der nogle andre, der synes det. Det må man simpelthen sige, at det er i hvert fald et eksempel på det. Og der, de handles jo stadig. De var bare handlet højt op, og mange af dem. Og man kan også sige, at nogle af dem er måske også, hvor jeg ikke er så glad for forretningsmodellen. Altså, eller hvor man også siger, hvor der har været en hype, eller en, altså Tesla er jo et vildt eksempel på, hvordan det kan gå fuldstændig bananas, og helt blive løsredet fra virkeligheden. Og jeg er sådan meget grådig som investor, så når jeg har sådan lidt, the trend is your friend, men der skal også være mening i galskabet, og så hopper jeg af. Jeg hoppede af på Amazon på et tidspunkt, og jeg kunne se, at de har fat i det, de er ved at æde hele verden, og de lader være at tjene penge, før de ejer hele verden, så behøver de jo ikke simpelthen lave monetize det, vel? Så de laver jo det, der hedder predatory pricing, hvilket man skal passe på. Det betyder, at de går simpelthen ind aggressivt og slasher priserne et eller andet sted. Så de, for eksempel, så bruger de det overskud, de har i USA, hvor de har fat i folk, og 55% af alle produktsøgninger starter hos Amazon. Ikke? Så de sælger det meste, og folk har Prime, fordi deres børn vil se Amazon video og så videre, ikke? Og de vil have deres one-click delivery inden for et par timer, og alle de her perks, som gør, at det er meget svært at komme ud. Switching cost bliver meget høje, og ligesom man ved, hvis man prøver at skifte fra en Apple-telefon, det er jo næsten ikke til, vel? Men det er jo smart nok. Men der har de, så når de går ind i et nyt marked, for eksempel Australien, så går de jo ind, og så siger de, okay, vi skal lige kunne udkonkurrere de her folk her, og det gør vi så ved at sætte priserne helt ned. Og det er det, der hedder predatory pricing. Det må man faktisk ikke, men det er meget svært at bevise. Og der er jo ikke noget international lovgivning, som kommer ind rigtigt. Der kan være EU og Margrethe Vestager og sådan nogle ting, men grundlæggende er det svært at gøre noget ved. Og det er i hvert fald et rødt flag, hvis man har en hvad skal man sige, god virksomhed, for eksempel Matas og Amazon kommer ind og siger, nå, vi skal lige have, vi har råd til det. Vi bruger bare pengene fra resten af verden, eller også investorernes penge, de har givet os til at smadre Matas. Ikke? Nu tror jeg, det er vigtigt at sige i Amazon, at vi står her og snakker om som den her e-handelsaktie, det ved jeg også godt, men altså, du ved, hele, altså værdien ligger jo over i deres cloud-business. Altså, du ved, jeg vil skyde på den af 70-30. Lige nu er e-handelsforretningen nok egentlig værdisat til 0, vil jeg skyde på, når jeg kigger på de fremtidsudsigter for deres cloud-forretning. Jeg er ret sikker på, at hvis du nu gik ud og spurgte Walmart, om de ikke ville overtage Amazons e-handelsforretning, så var der nok et eller andet, de gerne ville give for den. Ikke? Så, ja. Det er bare lige vigtigt at sige i Amazon, hvorfor at jeg også godt kan lide den til den nuværende prissætning. Jamen det er jo, at vi priser overhovedet ikke deres e-handelsforretning. Vi priser kun deres cloud-forretning, som er steady cash cow, totalt umulig at penetrere på grund af er nogle kæmpe voldgrave på udstyr, så Amazon, vi skal passe på med at snakke om som en e-handels. Ja, så lidt forskellige indsigter her på Amazon. Mads? Må jeg sparke noget ind med Amazon? Mm. Altså, e-handelsforretning kan folk jo ikke lide, fordi at de pløjer penge i deres logistikben. Og når snakken har været på voldgrave og sådan nogle ting, så er det jo en fuldstændig gigantisk voldgrave, de bygger omkring deres e-handelsforretning. Hele det her logistikben. De investerer, jeg tror det er $40 milliarder i CapEx i år i deres logistikforretning med at kunne lave samme dag udlevering og sådan nogle ting. Og det er jo det, der de næste 5-10 år gør, at de kan have en højere pris eller en højere avance på deres e-handelsforretning. Fordi at der ikke er andre, der kan lave der kan lave e-handel lige så effektivt og billigt, som Amazon kan. Det er jo virkelig economies of scale, de benytter sig af der. Og der er ikke rigtig nogen, der kan gøre det efter dem. Og hvis man skal, så er det en kæmpemæssig økonomisk investering, man skal lave for at udbygge det samme logistiknetværk. Det er en barrier to entry, at det er dyrt at gøre det samme som Amazon. Så det er bare, at værdien er der ikke lige nu, fordi man bruger pengene lige nu, men man bygger simpelthen et fort omkring ens e-handelsbutik, som bliver meget værd ned ad vejen. Fort og voldgrav, og ja, altså virkelig tilbage i den her tid der. Sune, kan du ikke den her voldgrav for Amazon, tillægger du ikke lige så stor som værdi, som Mads gør, lyder det til? Jo, det gør jeg. Mm. Jeg synes bare, den var højt op, og så jeg kunne bedre lide Mercado Libre. Jeg tror, okay. Der er en meget stor politisk risiko i Amazon. Gigantisk risiko i Facebook, og en rimelig risiko i Google. Hvor jeg for eksempel, at Microsoft har været igennem det der, og de er fantastisk gode til at gå under radaren. Med hensyn til netop Amazon, så er det jo interessant at kigge på. Jeg har sådan en value-ligning, hvor jeg kigger på, hvordan man laver værdi for kunderne. Og der kan man så se på, hvis man har på den over en brøkstreg, så har man drømmeresultatet, og så ganger man det med sandsynlighed for, at man får det, og så ned under brøkstregen, det vil sige det, man dividerer med, der har man så, hvor lang tid det tager at nå det her resultat, og så ganger man det med, hvor meget pain eller hvor meget besvær man har med det. Og der kan man jo så se, at Amazon er jo helt fantastisk gode til at gøre og få det ned under brøkstregen til at gå mod nul. Det er simpelthen, og det er jo også det, Netflix gør, og det er det, alle de store er ekstremt gode til. De arbejder nede under stregen og siger, det skal ikke, det skal være så nemt og nærmest helt fuldstændig vacuumfrit. Altså bare klik på en knap, så har du det, du vil have. Mads Christiansen, tilbage til dig. Sune er ikke specielt vild med Facebook og Google heller. Det er jo altså i hvert fald Facebook, du har været lun på før i tiden. Hvad siger du til det, som han kommer med her i udsendelsen? Jamen, jeg er ikke særlig vild med Facebook nu. Og det er jo det her med, at deres feed har været deres kerneprodukt, og verden går mod kort video nu. Og det er sværere at monetarisere med reklamer og sådan nogle ting. Så de er mere en udviklingsvirksomhed nu. De skal prøve at indhente TikTok på kort video, så skal de finde ud af at monetarisere videoerne, og så har de det her Metaverse-play. Og så er jeg sådan lidt med Big Tech nu også og sådan noget. Jeg tror, at det ligner vel, at vi får i hvert fald et bruttonationalt produkt rundt omkring i verden, der kommer under pres her. Vi får måske en recession og sådan nogle ting. Og jeg går sådan og lurer lidt på de her Big Tech her, at de er måske lidt mere følsomme over for det, fordi deres penetration i verden er så høj. Jeg er godt klar over, at man stopper ikke med at bruge Microsoft i sin virksomhed. Det er ikke der, man sparer. Men der er alligevel måske nogle virksomheder, der ikke starter op, fordi der ikke er kapital til det, og der er måske nogle virksomheder, som skal lukke nøglen om. Så jeg går sådan og tænker lidt på, om det er derfor, at Big Tech virker så, eller er så billigt, som det er, fordi at har godt et kort i brændende miljø, og så hvor Mads, nu forsvinder du lidt. Det gør jeg jo altid, kigger mere mod vækstvirksomhederne. Mads, hvad sker der? Din telefon er helt skør nu. Jeg tror, han har hoppet af headsetet. Ja, jeg tror også, han har hoppet af. Skal vi ikke bare lade ham snakke, og så sige farvel og tak? Ja, tak for Mads Christiansen. Vi lader den lige ligge. Jeg vil ellers gerne have spurgt ham ind, så det undrer mig lidt, hvis... Det først går for ham nu, at det er recessionsfrygt, der gør, at de her tech-selskaber, de falder. Det ved jeg nu heller ikke helt, om det måske altså, er færdigt. De har jo altid været tiltænkt som relativt recession-proof. Der tror jeg bare, at folk de glemmer jo, at tech, så siger de færing, tech er én kategori. Altså, tech er jo for mange af selskaberne reklamefinansieret. Mm. Og det er det første, der dør, ikke? Altså, du ved, så har du business software-delen, som er Microsoft, Amazon, liggende i deres AWS, relativt godt beskyttet. Vi har Salesforce i går, som jeg nævner. Altså, ja, der er lidt mindre virksomheder, der starter op. Der bliver måske én medarbejder mindre ansat, der skal have det her. Men altså, er der nogen selskaber, der kommer igennem, ikke? Jeg tror, at 50 års historie i US software-spending, der er et kvartal, hvor der har været et fald. Nej, det er ikke 30% vækst mere. Nu er spørgsmålet, vi skal have fundet den rigtige pris til de her måske lidt lavere vækstrater, hvis vi skal ind i et lidt lavere vækstscenarie. Og det var jo det, vi nok har kæmpet med. Og nu er det jo måske nogen, der skal stå lidt op for at sige, hvad så selv ind i en recession? Er det nu blevet priset? Måske ikke, men de her selskaber inden for de her kategorier, inden for software til business, tror jeg, altså, de kommer stadigvæk til at klare sig rigtig, rigtig, rigtig godt af, og vil være det nye consumer staple, som vi siger. Den her tese, den skal altid lige prikkes til, indtil de kan bevise det ude på den anden side af lavere vækst. Og jeg er helt sikker på, at når vi kommer ud på den anden side af lavere vækst, så er den igen bevist. Sune, kan de her forretningsmodeller, som du har talt om i den her udsendelse, kan de holde til, hvis væksten lige pludselig falder voldsomt rundt omkring på kloden? Det det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Altså, som Michael også sagde tidligere, så som privatinvestor, så skal man egentlig være klar til at tage nogle tab. Man skal i hvert fald ikke gøre det, de fleste private investorer gør, det er, at de køber, når det er helt oppe, og sælger, når det er faldet, og de er deprimeret. Så det, man skal gøre det modsat, ikke? Men det ved jeg egentlig ikke, om de kan. Altså, det er jo en speciel verden, vi lever i. På den anden side, så bliver verden jo mere og mere forbundet. Og der er jo, altså, der er ingen tvivl om, at de her software- og servicefirmaer, det er jo vejen frem, at man har algoritmerne kommer på alle ledere kanter og kommer til at dominere tingene, og det er også derfor, man skal kigge på sit job. Kan det ikke gøres en algoritme, så skal man være bekymret og begynde at videreuddanne sig. Og det samme skal man også kigge på virksomheder, kan man sige, er der en algoritme, der kan gøre det lige så godt? Så skal man måske tænke over, hvem kommer med den, og hvordan kommer den, og hvordan ser man, hvem der vinder kampen i det her. Mm. Et godt eksempel på noget, der bliver disrupted fuldstændig, tror jeg. Men det tager lang tid, fordi vi har alle mulige systemer mod hinanden. Det er sådan noget som læger. Vi har nu nogle læger, det koster milliarder at uddanne dem, og det er også fint, og der vil også være læger i fremtiden, der bare vil være brug for færre, fordi hvis man nu lader dem om til en algoritme, og så sagde, okay, de skal huske en hel masse, ja, det kan algoritmen gøre bedre, så skal de være opdateret, det kan en algoritme også gøre bedre, så skal de ligesom kunne diagnostisere, det kan de sandsynligvis også lære at gøre bedre. Så jeg vil være bekymret som læge, mens som sygeplejerske, der siger, okay, de har så mange forskellige typer opgaver af forskellige art, så de bliver ikke, der kommer ikke nogen algoritmer, der kan være sygeplejerske. Nu udnytter du Mads, han er blevet koppet. Han er jo læge. Nej, det er jo fuldstændig korrekt. Lad os nu prøve at løfte os op i helikopteren omkring nogle af de her issues, vi står overfor. Vi står overfor en aldrende befolkning, en mindre arbejdsstyrke. Vi står overfor, at verden nu bliver lukket ned. Der er den her krig, du ved, derude. Vi bliver mindre, vi skal have meget mere hjem. Det vil sige, at virksomhederne, de har de sidste 30 år eksporteret deres inflationære pres, og dermed fået bedre marginer. Det kan de så ikke mere. Nu er det næste step, de er nødt til at gøre, det er jo at effektivisere deres forretningsomfang. De kan ikke længere eksportere deres produktion ud. Godt, den bliver dyrere. Jamen, så skal jeg jo kigge på alt mit salg, min administration og det der. Og det kan de kun gøre ved at se på sådan noget som software. Så alt det der, vi snakker om, de store trends der, jamen, de peger jo bare i retning mod, at software er deflationært. Og det bliver det eneste sted, hvor virksomheder rigtig kan få marginerne op. Og lad os nu bare huske på, der er to ting. Jeg skal have en toplinje, jeg skal have en lidt bedre indtjening. Det er det, min aktionær står og venter derude på. Så du ved, også set på den lidt lange langsigtede bane, så er nogle af de her tendenser, vi ser ude i verden, vil jo også pushe selskaberne mod at skal virkelig investere inden for at effektivisere mennesket. Altså, du ved, ham der sidder måske i white-collar-jobbet, som er sluppen, ikke? Fordi at vi kunne sende vores produktion til udlandet, vi kunne sende det til Kina, vi kunne sende, du ved, noget af robotterne vil løse noget. Men det her, det bliver jo virksomhedernes eneste fokusområde for at få skåret i deres omkostninger i næste mange år. Og derfor fortsætter den her, både igennem den her lavere vækst, og den fortsætter også markant ud på den anden side omkring investeringer ind i software. Ah, det er der, hvor jeg lige skal synge næste gang, når du siger, at vi skal effektivisere menneskene, Michael. Det lyder bare... Det er sådan en aktie, som jeg har, der hedder New iPad. Ikke? Altså, du ved, den laver jo sådan noget med, at den tager 30% af dine lorteopgaver og automatiserer den via algoritmer. Ikke? Altså, du ved, du er der stadigvæk, men du er 30% af dine lorteopgaver. Altså, det der med at sidde og sende telefonlister ud og lige tjekke, det her tal er det samme, når jeg nu får min ordre ind og alt sådan nogle ting. Det er godt den. Altså, du ved, det er jo sådan et eksempel på, at jeg forsvinder ikke, jeg slipper for min lortopgave, og så er der brug for lidt mindre. Mm. Nå, vi har desværre kun et par minutter tilbage, og Sune, nu har det kommet til at handle meget på en eller anden måde om tech i det her program, men du investerer jo rent faktisk også ind i alt muligt andet. Noget af det, som har gjort det godt for dig her i år, det er jo nogle olieselskaber blandt andet. Ja, og det er jo så også lidt noget, jeg normalt ikke gør i. Det er swing trading, men også at prøve at kigge på, okay, jeg kan se, nu kan jeg se olien, den vil simpelthen stige. Altså, voldsomt, og så købte jeg nogle olieselskaber. Og så var der nogen, så var steget meget, og så skulle jeg se, at de var, og så skal man have dem, der er mest leverage, når den stiger rigtig meget. Og så kunne jeg se, at den var ikke så meget leverage. Så solgte jeg den, så faldt den meget igen, så købte jeg den igen, og sådan nogle ting. Jeg har lavet 4% i afkast i år. Det er jo bedre end, hvad skal man sige, markedet, men ikke prangende, men det er primært båret af olie. Og så DS Norden, som også har været sjov. Ja, ja. 4% er en del bedre end markedet, lad os bare sige det på den måde. Og så er der Twitter, som du sådan er lidt i tvivl om, at de har den rigtige forretningsmodel. Jamen, jeg er sikker på, at de ikke har en rigtig forretningsmodel. Og jeg købte den, fordi da de slap af med ham her, der var både CEO for det og nogle andre, det kan man ikke. Altså, det var helt gak. Men så Elon Musk var jo inde her, og der kan man sige, hvis en klovn overtager kongeslottet, så bliver han ikke konge, men så bliver kongeslottet til cirkus, og det var sådan set lidt det, der skete. Der skulle jeg have solgt den, og jeg havde sat den af, jeg ville sælge den til 51, og så nåede jeg ikke at sælge den, og så gik det hele i kage igen. Men jeg sidder stadig og venter på, at de finder en rigtig forretningsmodel. Sune Berg Hansen, vi nåede slet ikke det hele, men der, altså, vi nåede det, vi nåede, og så må du altså komme igen, fordi der er mange flere gode pointer, som du har med dig, som vi kan bruge også her i programmet. Tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak også til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet i dag, og Michael Friis Jørgensen, du får så lov til at få det sidste ord her. Hvordan ser markedet ud? Lidt rødt i Danmark, lidt grønt i resten af Europa, og Danmark er virkelig nogle af de der vinder fra mandagen af, som der igen bliver taget lidt af, så jeg tror ikke sådan overordnet set, man skal kigge med negative øjne på. Godt, vi forsøger at bevare optimismen, og så vender vi tilbage til det hele igen i morgen, når klokken er 9.06. Det er altså samme tid og samme sted i morgen. Millionærklubben er tilbage. Rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.